San Boy. Bueno, pues vámonos a capital de Ribeira Sacra. Vale. E vamos a falar con o noso correspondente que temos ali, que tamén leva ese apartado de quen che preguntou. Vale. E vamos darlle as boas tardes e que nos vaya dibullando cousas. Así que, vale. Moi boas tardes, José Manuel. Boas tardes, compañeiros. Hola, moi boa tarde. Gorra nova, non? Levas gorra xa ten xa... canto, unha certa idade, non? Cando dous anos. Xa ten dous anos. Cando fun por Euskadi este verán pasado, non que non se podía, anterior, bueno, simpatizo moito con Euskadi. Puiden ver o campo do Athletic, bueno, gustoume moito esta gorra. Sí, señor. De simpatía, que me quedaba, creo que medio ben, pois alá fun con ela. Moi ben. Uso a moito, sabes? Sí. Estas prendas que polo que sexa lle escolles a garimo. Moi ben. Moi ben, moi ben. Pois bueno, xa entendedes. Sí, alegro-me moito, Xosé Manuel. Temos pendente, pois, cumplir o reto, e coido que esta semana verás ti que o faremos tamén. Mire, eu tamén teño unha gorra. Mira. Interrumpimos-te, Xulio, porque Armando acaba de poñer aí unha gorra ben, ben bonita tamén. De ferro. Sí, señora, sí, Elena, sí. Ferro. Que nivel, cuidado, aí sí que aí superáchesme. Sí, que boa, teño que ir por ali logo. Sí, logo. A verdade sí, que tamén se pode meter por internet. Tamén, pero si lle dices que eres o noso correspondente, seguro que che bueno, que che fará unha regala de dúas. Un agasallo interesante, no. A Elena é unha persoa encandilante. Fabulosa. Sí, encandilado. Xa entrevistámolo en dúas ou tres ocasións, aparte de felicitala porque levou o premio de artesanía a nivel nacional, bueno, que últimamente está tendo un exitazo enorme participando con Rubén Ríos, non sei se sabes nada. Ah, sí. Neses seus documentais, e é unha grande persoa. Bueno, o equipazo que ten Elena é fantástico. Pero se te chegas ali, seguro que... Si te achegas por ali... Tenía un ratiño, sí, para ver se han entrevisto. Vale. Ben sei que a cosa, pues, unha amiga do programa. Sí, lembrade que non sei cantos anos hai, fixemos unha viñeta dedicada. Sí, sí, lembrades? Sí. Tiño leu aí. Que se viendo... Lembraste a Armando? Sí. Tiñole un móvil. Bueno, é o que claro, fai falta, pois pues eso. Admiramos o traballo. Sí. Tens que darte a conocer dicindo que eres un nos correspondente, seguro que serás moi ben recibido, porque ademais, ela, xa te digo, tratounos con moitísima humildade e ademais é unha persoa que agradeceu moitísimo a nosa conversa. Bueno, que estamos a piques de cumplir con o... A ver, tema reto, a ver, como estades? Temos a David, sí. Amor, temos a Tetrado, sí, a Tete. A quen temos? A Tete. Conseguimos a Tete? Posiblemente. Bueno, reto superado. A ver, mira, pero fíjate ese golpe de platillos. Mira, como fíjate tú como son as cousas. Eu mando yo mensaje tal como tú me dixaste, por si era un teléfono desconhecido, non lo collía. Mando yo mensaje. Correcto. Ben, eu collego e chamoume lá a min. Dicime, bueno, como arreglamos logo isto? Tranquila, e la hora... Pues nada, pa diante. Sí, é moi boa. Moi boa, sí. Porque sí, eu viral en Antena 3, están grabando esto, pasa a palabra, e entonces dixome... tan pronto baixo do avión xa me vou a casa que tú nada a dous pasos e xa me meto aí e mandou que unha dixome ole, e aí estarei a ver se ahora as 5:30 salen. Carai. 5:30 quedou en que... Esa predisposición é de aplaudir, eh? Sí, sí, claro. Sí, tanto que sí. ¿Verdad, compañeros? Sí, sí, sí, señor. Sí. Bueno, bueno, y ahora o que estamos a hacer precisamente un complemento extraordinario, pues te que o teu o a túa sección que se preguntou está pendente de poder darlle a coñecer as noticias yo e a túa selección de cada semana. Pues sí. Señor director, imos parte por parte. O tema reto xa temos a TT, pero hai que poñer reto pues. Para o seguinte, non? A ver a que temos. Bueno, pero hai o volven a petición popular dos nosos milleiros de seguidores, seguidoras. No. Esta semana non. Programa, perdón. Bueno, sabemos que sigue o programa, pero non nos dicen pois chama este ou chama o outro, non. Non tivemos esta semana. Nos anima a xente, nos anima, bueno. Pois, ao rematar a sección, a ver se me acuerda alguén, e poñémolo, pasámolo a limpo, de acordo? Perfecto. Veña, empezo cor gustame e non me gusta, da sección que contou. Moi ben, moi ben. Vale? Bueno, empezo cor gustame, mira, gustame, e a vos tamén, seguro, bueno, que Oliver Lache sexa premiado, unha vez máis, recibirá sí. O premio Málaga Talent no importante Festival de Cine Español que se celebra en Málaga entre o 13 e o 13 de xuño. O recoñecemento faiselle pola traxectoria, que como ben coñecedes, é afamada e exitosa deste director galego, que tamén sabedes voltou ás súas orixes ali en Navia de Suarna e ten un proxecto interesante dende un punto de vista cultural. Pois ben, en este recoñecemento para no Festival de Cine Español valoran a súa mirada singular e o seu sempre compromiso nas súas producións. Este director que, bueno, tivo éxito con películas como O que arde, a última, sí. Creo que a máis coñecida, e despois as outras dúas, Todos vos sodes capitáns e Mimosa. Sí. O sea, con a traxectoria dentro, que recibe un novo recoñecemento, neste caso en Málaga, o premio Málaga Talent, que se irá entregado entre o 13 e o 13 de xuño nese Festival de Cine Español. Un aplauso, e desde aquí os meus parabéns. Hombre, gustame, evidentemente. Sí. Hombre, claro. Tamén me gusta, ainda que sexa unha cousa que chegou agora a redes sociais, estáse poñendo de moda agora, pero xa vende atrás, adoita a pasar, algo non ten moito éxito no seu momento, e despois, polo que sexa, alguén a recupera, e bueno, e venlle a fama o éxito tardío, como pasa noutros casos. Refírome, seguro que vistes, o vídeo que circula polas redes sociais dunhas coreanas cantando en galego Baila para a cara. Sí. Vístelo. Sí. Pois, ese vídeo é, bueno, que os que somos galegos, pois, che pase o pelo de punta, te sintes ben, porque tan lonxe das nosas fronteiras que se atreva cun tema en galego e o aplaudan e lles pareza unha maravilla que a veces tan preto non facemos, pois a verdade é que admira enorgullece moito a todos os galegos e galegas. E así é, pero púxose de moda agora, fixadevos vos, cando é un vídeo do 2017. Sí. Un vídeo que se colgou nas redes sociais, un vídeo que se fixo, que se difundiu no 2017, e agora resulta que está correndo como lume polas redes sociais. Mirade vos de onde ven, a actuación foi dentro do programa do Xacobeo 1993, que se facía para potenciar o intercambio cultural a nivel mundial. Grabouse nese ano, despois difundiuse na rede a través de YouTube no 2017, e agora, pois, corre por as redes sociais, como vos digo, como a pólvora. Vale, vale, vale, moi interesante. Que me guste, todo que sexa dignificar o galego, que gústeme, e isto, pois, tamén, que poñelo en valor. E que corra máis. Claro que sí, é poñelo en valor, sí, señor. Ademais, lle damos o valor que lle temos que dar o noso idioma. Ademais, unha cousa. Sí, ademais, unha cousa. E non me dixeron hoxe. O galego está de moda. Claro. Sí, pois, e dixen, a veces é verdade. Eu contestei así. Sempre tuvo. Sempre estuvo de moda, sí. Veña, continuamos entón coas... Ainda me queda un gústame. Claro. Vale. Gústame tamén as axudas que vai recibir o Museo do Pobo Galego. A Xunta aportará 500.000 euros para completar a museografía do Museo do Pobo Galego. A chega, sumada a de 2020, permitirá que as seccións da historia ata a Idade Media. Un convenio de colaboración Xunta Museo do Pobo Galego, bueno, froito desa colaboración chegarán esa cantidad de diñeiro, 5 euros ao Museo Galego. 300.000 serán para gastos correntes, actividades e funcionamento, e os 200.000 restantes para ampliacións. Muy bien. O sea que bueno, que se está moi ben, moi ben. Claro que sí. Manter vivo, facelo medrar un museo de referencia como é o Museo do Pobo Galego, tan visitado, que é un aporte patrimonial para a nosa cultura impresionante. Interesantísimo, sí, señor. E vou me con... Imos cor desgústame. Vale. Os datos do paro. Galicia sufre a maior subida de paro de todo o Estado no primeiro trimestre. Uh-huh. O sea que non me gusta nada de nada. 15.700 persoas, máis ou menos, de 15.700 persoas entraron nas listas de desempregados en Galicia neste primeiro trimestre do ano. Uh-huh. E destes pues non gusta. Destruíronse, claro, moitos empregos, evidentemente, non me gusta nada. Claro. Moi ben. Aumentou en esa cantidad de paro en Galicia no primeiro trimestre, o sea que é un dato moi moi malo. Claro. O total de desempregados alcanza os 158.000, o que supón tasa do 13% segundo a EPA, a Enquisa de Poboación Activa. Moi ben. Vale. Son sectores, pero o máis acusado é o da construción. Moi ben. Xa que non me gusta esta subida do paro, é que sexamos a comunidade autónoma do Estado español na que máis subiu o neste primeiro trimestre do ano. Moi ben. Nos tampouco. Tampouco me gusta. Non. Tampouco me gusta a alta sinistralidade dos autónomos en Galicia. No 2020 houve máis de 1.900 laborais entre autónomos. Supón que houve 1.810 accidentes graves, leves uh-huh. e 102 graves, co resultado de 6 vítimas mortais. Carai. Son datos da UPA. Sí, moitos. Data Unión de Profesores e Traballadores Autónomos. É un mal dato, é un mal ano tamén contando que houve pandemia, que houve menos actividade laboral. Uh-huh. Entón, se xa os datos non son bons, se facemos a lectura en base a datos objetivos de que a pandemia tamén restou actividade laboral, verdade uh-huh. Bueno, que hai que andar con ollo. Moi ben. Sí, sí, sí. Vale, que sí. Mal. E que máis tamén? Malos datos para o galego. Tampouco me gusta. Segundo, conclusión do estudo recente da Real Academia Galega da Lingua, o 40% do alumnado de Galicia remata eso sen saber falar galego con fluidez. O sea que a competencia do alumnado, a competencia léxica é un 35%, uh-huh. E na oralidade sube a un 40%. Pero para que vexades que os datos son bastante negativos deste informe, que pon de relevo tamén o desequilibrio entre o galego e o castelán nas uh-huh. aulas. Xa cousa que xa sabemos, pero bueno, ten que haber un informe para rectificalo, e que se vexa que, bueno, cos datos son obxectivos, e non os que a Xunta pretende facernos ver, que a situación non está tan mal, nin tan, alarmante. O estudo tivo en conta casi 600 alumnos e alumnas de dos 26 centros de secundaria. Xa que o estudo foi feito entre alumnos de secundaria, e aí se viu a desigualdade nas aulas do galego e o castelán e a baixa competencia dos alumnos neste tema, non? Sí. Se a estes malos datos lle sumamos tamén o informe do Consello de Europa de principios de mes, lembrades que fixo un duro informe falando, no que aseguraba que o galego estaba en perigo. En perigo entre as xeracións máis novas. Un grave perigo de supervivencia. Falamos de unha institución europea, creo que non é para desconfiar dela, non, que fala de que o galego está en serio perigo, e se deixan de falar as xeracións novas, mirad o futuro que nos pode esperar, non? Claro. E o galego. Sí. Bueno, pois, a ver... Non me gusta. Diño. Para rematar, tampouco me gustan os datos de suicidio en Galicia. Galiza registra case un suicidio por día dende hai 10 anos. Joder. Un total de 192 persoas tiña menos de 30 anos, entre elas 5 baixaban dos 15. En total, entre 2010 e 2019, segundo datos do INE, Instituto Nacional de Estadística, como sabedes, uh-huh. en Galicia houve 3.083 suicidios. Uh-huh. O sea que... Hay, sabedes que está movendo xente para, bueno, para de, que deixe de ser un tabú, para que se tomen medidas dende incluso a sanidade, dende a atención primaria, para ir detectando casos de risco, de perigo futuro, un pouco intentar hallar esta problemática que é máis grave do que parece. Parece que sí, sí. Porque... O sea, que, bueno, non me gusta. Perdona que te interrumpa. Sí, porque allí, en hospitales concretamente, hablando de esto mismo, que también había bastantes suicidios, o mismo concello di que os veciños que alerten de cuando vixen a unha persoa que está soa, que o mellor sale á rúa, bebe moito, en fin, que vexan algo raro del, que o comuniquen á policía urbana para que lle poidan axudar, de que despois pasará a outros medios, non os a estas persoas que axudan a esta xente, a todo isto. Juan? Claro. Porque en Galicia, pois, ao mellor, no, vamos a supoñer, estamos en Monforte, e ao mellor hai veciños que viven, pois, non sei, nun sitio cerca, cerca desta persona, que ven cada día, pero que non anda ben, que vai como distraída, que vai ao bar, en vez de beber, tomarse un cortadiño, ou mellor, pois bebe viño e todo eso, cando sale un pouco daquele xeito, en fin, e ao mellor, pois non está ben comido, non está ben mantido, como se suele dicir, que miren, como dicían aquí, que mirasen a maneira de vestir tamén, que mirasen moito, de que o nejelle puidera axudar. Bueno, pues pareceme medidas moi moi boas, que poden facer moito ben á sociedade. Sí. O sea que moi boas medidas, e desde aquí, bueno, dicimos aí tamén a nosa audiencia que ollo con eses amigos, amigas, familiares, incluso descoñecidos, os que vexamos que teñen certos problemas, que poden igual, como di un amigo meu, irse para o fondo. Ojalá que no. Que me di que me din, non te metas po fondo. Eso. Pois cando vexamos síntomas, evidencias de que alguén vai un pouco á deriva, tomar sí. cartas no asunto, non deixalo pasar, aínda que ás veces metamos a pata, é sí. mellor ter a pata que deixar de facelo, Sí. Non. Botar a man, claro que correcto. Sí. Claro. Bueno, agora vamos a gústame liquidados. Vale, sí. Pois agora vamos a outro apartado. Non? A ver, bueno, outro apartado esta vez non ocorre aí moito, non tive moito tempo, pero bueno, algo temos. Sí. Da libretilla que hai algunha cousiña apareceu. Fíxome moita gracia outro día, falando cun coñecido meu, falábamos dunha persoa que era medrosa, medrosa desconfiada, sabedes? Sí, sí, sí. Unha persoa destas intranquila. Como está intranquilo e inquedo, alguén que lle debe algo a alguén. Sí. Sabedes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eu prefiro non gañar moito, non chegar a rico, ou a veces perder, pero ter a conciencia tranquila e non andar mirando para os lados por sí. se ven alguén a chamarme a atención, a rearme unha hostia, ou quen sabe. Ou tirarche un pene da covacha. Hola. Sí. Por exemplo, entón, fíxome moita gracia unha expresión que me fixo en relación a ese rapaz, ese coñecido noso, que andaba intranquilo, inquieto, porque lle debía de ver algo a alguén ou tiña conciencia pouco tranquila. Dicíame, eso éche como un polvo roubado. Estoy en unha conferencia ahora. Ya llámame máis tarde, vale. Armando. Sí, sí, sí. Armando. Dime. Sí, sí. Como, dicíame, este está falando contigo e é como cando botas un polvo roubado. claro. Tía, claro, a ver, como é o polvo roubado? Polvo roubado, pois pues, é unha infidelidade, poñelle os cornos a alguén. E claro. Cando estás nun polvo roubado, estás pendente, mirando pos lados, a ver se vai chegar alguén, se abre unha porta, ou tal e cual. E el decía, pois este fulano é igual, está falando contigo, está pendente dos lados, se alguén ven, se alguén o mira, eso. E di, pois está como se estivera botando un polvo roubado. Entón, fíxome graza a expresión que nunca oíra, ¿sí? De poñer os cornos, de ser infiel, sí. Chamarse a unha infidelidade de polvo roubado. Sí, señor. Vos oirades eso? Non, eu nunca la oído, eso. Pero fíxome gracia isto. Pois sí, foi... A verdade é que han ido. Sí, sí. Falando do que comentaba, de que xente que como di o refrán, o que a debe a teme, sí. Pois o que fixo mal... Espera que yo devolvan, va, ¿no? Que veña as que consecuencias. Veña o que lle fixo mal, e se vengue, ¿no? Sí, sí, exactamente. Que veña a venganza, ¿no? As consecuencias. A venganza pode ser ben unha hostia, ¿no? Sí. É tanto que sí. Falando de hostia, atopei, escoitei esta semana unha destas ameazas de tabernarias que se din moito, moitas delas, por sorte, non chegan a facerse efectivas, pero son ameazas desta de taberna, de mil homens. Ameaza era esta. Vou che dar unha hostia que che van parecer dúas. Escuitaste algunha vez? E eu escutei unha vez, vou che dar unha hostia que van parecer dúas. E digo, oye, jolín, pero como se fai isto? Correcto. Era fuerte, entonces. E lembrome de outras parecidas nesta liña, son as seguintes. Vou che dar dúas sen esperar unha. É iso tamén, Vou che dar unha sin esperar dúas. E outra tamén moi bella. Vou che dar dúas sen esperar unha. Eso, que tamén hai que analizar. Sí, vou che dar dúas sen esperar unha. O sea que mentre ti esperas a que che dé unha, xa che dei dúas. Sí. Moi ben. Porque son rápidos. Sí. E outra é vas morrer de fame no aire. Vouche pegar unha hostia que vas morrer de fame no aire. Sí. Esto non escoitastes. Eu esa sí, sí, la escoitei. Pero escoitei era dunha persoa que nunca chegaba a facer nada de eso, pero bueno, dice como se día unha vas morrer de fame no aire. Vale. Por eso digo que a maioría delas, por sorte, quedan na ameaza retranqueira, sí. Graciosa e non se fan efectivas, pero bueno, a esta graza de como se contan e a exageración, sí, con que se fai, non? Sí, sí. E para rematar, bueno, me comprei outro día a expresión esa de afrouxar a faltriqueira. Que miña nai sempre me dicía soltar a pita. E ainda hoxe, sí, digo, soltar a pita, de onde virá soltar a pita? E é cando ti eres coreño, es, sí, agarrado, sí, agarrado como yotis, e non te desprendes dos cartos. Pois a faltriqueira refírese aquel que al final ten que gastar os cartos pero la gana, non? Sí. Sí. Pois sí, moi claro, ben. É soltar. Pues decide, no, é unha persoa agarrada que non, en fin. Afrouxar a faltriqueira, quer dicir... Claro, solta a pita. Solta a pita. Solta a pita. Sí, solta, sí, a pita e paga. Eso. Muy bien. Mira, hay otro. Este es un señor que va a feira y compra porcos. Pero dice ya, señora, pro sábado que ven pago yo porco. Vale. Llegó, o sábado siguiente niño pagó. Llegó otro tampoco. Pero no tercero, dice ya, señora, oye, ¿saber cuándo me pagas o porco? Y otro meteu a man no bolso, que tiño un roto, e dixo, y mire, traigo un asunto agora entre mans, que vai ser o primeiro que faga, vai ser pagar yo vostede o porco. Bueno. Ese é verde, Armando. Sí. Bueno, pues, con doble intención. Rematamos que tenes que falar con TT. Muy bien. Muy bien. O reto, pois, a ver de aquí ao final do programa, se non mando WhatsApp, vale? Vale. Pois veña, despedimos. E decidilo antes de rematar, vale? De acordo. Bueno, a ver que podemos facer, vale? Eso. Veña, pues vamos a despedirte entonces, vale. Un bocadiño de música e seguimos. Estamos aquí, son, escoito vos para ver que... A ver que pasa, porque mando, claro. Mando vos un reto. Muy bien. De acordo. Vale. Gracias. Pues nada. Gracias, José Manuel. Un aperto muy fuerte. Radio Sambor.